wielka granica, wystarczy tu nasz ruch. Pada kolejny trup, gdy wchodzi tu nas dwóch. To nie przesada, ten zawód to tylko gra. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci. Wielka granica, wystarczy tu nasz ruch. Pada kolejny trup, gdy wchodzi tu nas dwóch. To nie przesada, ten zawód to tylko gra. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci. Wchodzę na podium, tu podniósł już mój rap jak opium działa. Miałaś być za konicą, a tańczysz w ogniu mała. Mój styl waży ze 100 kilo, ty nie podnoś go. Grozi to przepukliną, machiną jestem. Co rodzi flow z tekstem, nawet bomb nie wie skąd idzie fala przestępstw. Na zlecenie step rekord, zjebać ten detoks. Hip hop uzależnia jak seks z kobietą. Moje skille to bilet, aby na chwilę debile. Zostawiam w tyle, za ile wrócę to nie wiem tego sam. Sam zdram na opinię, nie żyję dla nich, bo po co tam toczą dniami i nocą batalię o jakiś. Kłam, gram melodię bloku, ty brzmisz jak kastra. Nadda w łeb potopór, zanim nagrasz swe kłamstwa. Jestem gotów, brak tu miejsca dla podróg. We mnie jest pasja, bo nastał czas mego lotu. Cienka granica, wystarczy tu nasz ruch. Pada kolejny trup, gdy wchodzi tu nas dwóch. To nie przesada, ten zawód to tylko gra. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci. Cienka granica, wystarczy tu nasz ruch. Pada kolejny trup, gdy wchodzi tu nas dwóch. To nie przesada, ten zawód to tylko gra. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci. Mówią, Bóg ci dał jeden strzał. Wcale nie wierzę wam, łatwo spudłować. Wybieram muzli, wkładam mojemu życiu pieprzoną lufę do buzi. Lecz ono przyjmuje serię i mówi mi, że to lubi. Mam tyle kurzy, w każdy gusta strzelę, bo mówię zawsze prawdę. Nawet jak puszczam ściemę i mnie nie kupisz do tego. Za wysoko się cenię, to nic osobistego, to tylko zlecenie. Znów mam wrażenie, że coś cię ciągnie w dół. Więc lepiej przygotuj się, idzie po ciebie ból. Pozna cię wiele prób, moja wyjdzie ponad nie. W połowę strzel, by sprawnie wyeliminować cel. To nie litanie do bitu, nie idę na kazania, nakładam czarny garnitur. Mam dla ciebie nowe ciuchy, na koniec czarny worek. Nie płacz koleś, bo będziesz sławny na moment. Cienka granica, wystarczy tu nasz ruch. Pada kolejny trup, gdy wchodzi tu nas dwóch. To nie przesada, ten zawód to tylko gra. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci. Cienka granica, wystarczy tu nasz ruch. Pada kolejny trup, gdy wchodzi tu nas dwóch. To nie przesada, ten zawód to tylko gra. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci.